Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey, merhaba. Günaydın, merhaba canım. Evet, bugün biraz IŞİD üzerinde, senin de yayınlanmış bir yazın üzerinden kalkarak Bas Haber'de IŞİD ve kötülük üzerine konuşalım. Tam da Steven Sotloff'un gazeteci başının kesildiğini gösteren, öyle iddia edilen bir video da yayınlanmışken daha da gündemde. Zaten hiç gündemden düşmüş bir şey değildi. Biraz onun üzerinde konuşabiliriz belki. Evet, tabii yani kötülük kavramı üzerinden de konuşabiliriz. Başka açılardan da tartışılabilir IŞİD. Ben hani pek çok açıdan konuşuluyor. Bir de bu yönüyle ve bu kavram üzerinden bir ele almayı deneyelim istedim. Sonuç itibariyle öyle bir kavram ki bu da kötülük kavramı. Siyaset felsefesinin, işte etiğin, ilahiyatın falan uzun zamandır en önemli kavramlarından birini oluşturuyor. Çok üzerinde yazılmış, çizilmiş, düşünülmüş bir kavram. Bizde felsefede ve ilahiyatta ne kadar biliniyor, ne kadar işleniyor emin değilim. Pek fazla değil galiba. İşte şimdi hani düşündüğümde aklıma pek çok şey geliyor ama sanki saf kötülük var gibi hissediyorum çoğu zaman. Yani peki kötülük, saf kötülük ya da işte böyle derin kötülük deyince hani ne anlıyoruz, ne anlatıyorum kendime diye de soruyorum elbette. O zaman işte insanoğlunun vahşeti engellemek için oluşturduğu iyi kötü evrensellikle kazanmış sayılabilecek sınırları pervasızca yok sayması ve yok etmesi. Mesela hani savaşlarda bile bir sınır oluşturma çabası hep var olmuştur. 1648'den itibaren neredeyse diyebilirim. Ya tamam, savaşları önleyemiyorsak. Evet, 30 yıl savaşlarda da bazı şeylerin yapılmasını engelleyelim. Yani bunun için çalışalım diyenler vardı. İşte 1800'lerin sonlarında Vulahi sözleşmeleriyle savaşta uyulması gereken kurallar ya da aşılması savaş suçu sayılan sınırlarla ilgili metinler oluşturuldu. Ve dediğim gibi pek çok alanda sınırların ne kadar önemli olduğunu gösteren bir başka çaba bu. Biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki sınırdan söz edildiğinde, insan eylemine konan sınırlardan söz edildiğinde aklımıza hemen özgürlüklerin kısıtlanması geliyor. Zor bir kavram çünkü. Yani kötülük kavramını ele alıyorsunuz, onu açıklamaya çalışırken sınır kavramına ulaşıyoruz ya da sınır kavramından neredeyse başlıyoruz. Fakat sınır kavramı da hiç de öyle şey değil, sorunsuz değil. Çünkü sınırlar aşılmamalı dediğimiz yerlerde bu sefer başka sıkıntılar yaşıyoruz. Yani devletin özgürlüklere veya toplumun özgürlüklere koyduğu sınırlar geliyor karşımıza. Bunu çözmek çok zor değil. Yani hani bir çelişki var gibi görünse de bunu da çözmek çok zor değil. Bizim eylemlere, insan eylemine sınır koyma çabasının amacı onu meşrulaştıran en önemli şeydir elbette. Bir de ölçütü, yani neye göre ne kadar sınırlayacağız. Şimdi işine dönüp baktığımızda ortaya çıktığı zamanı falan da öyle çok geriye götüremeyiz. Sonuçta böyle Mısır'ın işgaliyle görünür hale geldi iyice. Rojava'da Kürtlerle PYD ve YPG öncülüğünde Kürtlerle ve diğer halklardan insanlarla ya da halklarla savaşıyordu ve orada da katliamlar yapıyordu. Fakat birdenbire karşımıza şimdi Irak'ta baş kesen, insanları topluca katleden, bunların videolarını yayınlayan, kadınları kaçıran, onları köle gibi satan, aklımıza yani ya olamaz bunlar evet. dediğimiz her şeyi yapan bir. Evet, çarmıha germe de var. Hatta Amerika'nın kullanmış olduğu waterboarding denen işte yüzüne bir ıslak bez koyarak insanların boğulma hissi uyandıran işkence yönteminde aynen tekrarladılar. Organ kesmek, kol bacak kesmek de var. Hepsi var. Yani hani nasıl olur dediğimiz her şey. Mesela bir anda işte o yüzlerce kişiyi diziyor, öldürüyor. İşin başka yanı da var. Videolardan yansıyan görüntüler iyice dehşete düşürüyor bizleri. Çünkü bunları yapanlar büyük bir zevkle yapıyorlar. Yani bir haz alarak yapıyorlar. Hani gülmeler, gülüşmeler, hani çok abi bir bir aşma hali, bir aşkınlık veya aslında çoğu yerde çok böyle çirkin bir hani bu kelimeleri kullanıyoruz. Onların hepsi tanıma muhtaç. Bu kelimeler bile zorlanıyor. Yani çirkin bir nasıl diyeyim bir haz şimdi başka kelimeler de kullanacağım ama iyice dağılacak konu yani hazla yapılan bir şey var. Evet, Marki de Sade da hatırlatmayacak gibi değil ama yani Marki de Sade'ın burada hani başka bir yere yani burada onu kullanmak istemem doğrusu ya yani onu da çok çok fazla yerlerde bırakan bir şey biliyorsunuz. Sonuçta Marquis de Sade'da, Baudelaire'de, edebiyatta kötülük veya edebiyatta kötülük deyince akla gelen isimlerdir. Fakat buradaki bunların çok ötesinde. Evet, hatta ANF'de de bir haber vardı. Benim de dikkatimi o çekti geçtiğimiz hafta. YPG tarafından bir süre önce yakalanan IŞİD militanlarının itirafları Sterk TV'de Soysuzlar evet. Çetesi IŞİD adlı programında anlatımları diye bir şekilde yer bulmuş. Burada anlatılana göre IŞİD militanlarına aynı şekilde tecavüz de ediyormuş. Ardından da şey diyormuş. Bu görüntülerini çekiyormuş tecavüz ettikleri zaman. Bize karşı bizimle beraber savaşmazsan bu görüntüleri ailene yollarız diye şekilde bu şekilde de bazı tehditlerde de bulunuyormuş. Evet ben de okudum. Şimdi şöyle de diyelim daha doğrusu o programları izleyemiyorum ben açık söyleyeyim. Fakat programla ilgili bilgileri okudum. IŞİD videolarını da çok az yazıyı yazmaya yetecek kadar az izledim. Çünkü ötesini yapamıyorum. Hatta bu görüntülerin yaygınlaşmasının da ne kadar doğru olduğu tartışılıyor biliyorsunuz değil evet. mi? Yani acaba onların bu propaganda operasyonuna alet mi olmuyor yaygınlaştıkça falan. İşte çok soru var, çok sorun var. Aslında burada aşılan, yani sınır kavramına dönüp gelmiştik. Sınırlar bizim bazı şeyleri ya da pek çok şeyi anlamamızı sağlayan olgudur. Yani sınır olmadığı zaman zihnimiz, aklımız bazı şeyleri tarif etmeyi beceremiyor, yetmiyor kapasitesi. O nedenle tanım, tarif dediğimiz şey sınırla başlar. Tasdif de sınırla başlar. Birbirinden ayırmak falan. Şimdi IŞİD'in bütün bu bildiğimiz sınırları berhava eden, özellikle insan eğilimine konmuş sınırları berhava eden tavrı karşısında felsefenin, siyasetin, siyaset felsefesinin, etiğin ve ilahiyatın da sessiz kalmaması gerekiyor. Ben ona da biraz bozuluyorum açıkçası. Yani bu kötülük karşısında Türkiye'de ilahiyat bütünüyle dilsizleşmiş durumda. Oysa biliyorsunuz bu kötülük meselesi en çok oralarda bu teodize dolayısıyla ve o kavram etrafında etrafında konuşuluyor. Hani burada bir şeyler beklerim. Siyaseten ne olacak, ne olmalı onu konuşuruz ama yani bir 5-10 dakika sonra bu sınırlar dediğimiz zaman seninle dedim konuşmuştuk Ömer abi. İnsanın gezegenin sınırlarını zorlamasının yarattığı o sınırları, kaynakların sınırını, işte kaldırma gücünün sınırlarını, sen bunları çok çok daha iyi anlatırsın. Zorlamasının yarattığı dehşetler de bir tür kötülük zaten. Yani kötülük insan yapımı da olabilir. Büyük bir kısmı insan yapımı ama kötülük tartışmasının başladığı tarihi de yani felsefenin ve ilahiyatın kötülük meselesiyle çok yoğun uğraşmaya başladığı zamanı da, olayı da söyleyeyim, sonra sözü sana bırakayım istersen. Modern zamanlarda kötülüğün bir kategori olarak böylesine yoğun teodiseyle vesaire tartışıldığı, konuşulduğu, incelendiği tarih 1755 Lisbon depremi. Lisbon depremi evet, yani korkunç depremlerden biri gerçekten. Lisbon'u yerle bir eden ve insanların böyle bir olay nasıl olabilir? Nasıl böyle bir kötülük yaşanabilir? Acaba yani böyle bir olayı anlamak nasıl mümkün olabilir diye soruyorlar. Ve işte biliyorsunuz Teodize'de yani eğer bu Tanrı varsa böyle bir kötülüğü niye engellemez? Evet. Falan. Yani bütün bunlar öyle şuraya bağlamaya çalıştım. Doğal felaketler var. İnsan yapımı felaketler var. İnsan yapımı olmayan felaketlerin de kötülük kavramı çerçevesinde alınması, ele alınması, tartışması mümkün ama insan yapımı, insan eliyle yapılan, yaratılan kötülükler çok daha korkunç görünüyor. Ve buradan iklimle ilgili, şimdi önümüzdeki günlerde de hani gelişmeler var. Burada yaratılan kötülüğü de böyle bir değerlendirebiliriz değil mi? Evet tabii, ama Can bir şey söyleyecek. Önce sonra da ben bir şey eklemek evet, istiyorum. Evet Mithat Bey, ben şeyi sormak istiyorum. Bu Türkiye'de biraz önce bahsettiğiniz sessiz kalma durumunun ne zaman başladığını, bu olayların olduğu zaman, yani Irak'taki olan, yaşanan duruma, sessiz kalma durumunun nereden başladığına dair ufak bir şey yakaladım. Belki onu açıklayayım. Tabii. Birleşmiş Milletler geçtiğimiz Ağustos ayında Suriye'de 4. yılına giren iç savaşta ölenlerin sayısının 191 bine yükseldiğini bildirdi. Bu rakamların Mart 2011'den Nisan 2014 tarihleri arasında ölen insanların olduğu söyleniyor. Ölenlerin %85'i erkek, %9.3'ü kadın, ölenlerin %5'inin cinsiyeti belirlenemeyecek durumdaymış. Nisan 2001'den Nisan 2014'e kadar yaşları 9'un altında 2165 çocuk, yaşları 10 ile 18 arasında değişen 6638 çocuk ve genç daha öldürülmüş. Şöyle bir ortalama yapabiliyoruz. Ayda, bu 37 aylık sürede ayda ortalama 5162 insanı hayatını kaybediyor. Günde ortalama 172 insan hayatını kaybediyor. Bu da saatte ortalama 7 insanın hayatını kaybettiği bir ülkeden bahsetmek manasına geliyor. Diğer ülkelerle karşılaştırdım. İspanya'daki iç savaşla, Kore'deki iç savaşta. Ve günümüze doğru yaklaştığımız zaman, Kore Savaşı hariç, bu ayda ölen insanların ortalamasının sürekli bir düşüş yaşandığını görüyoruz. Mesela 10 yıl süren Vietnam Savaşı'nda ayda ortalama 7350 insan ölmüş. 15 yıl 6 ay süren Lübnan İç Savaşı'nda 150 bin kişinin öldüğü bilgisi var. Burada da ayda 806 insan ölmesi manasına geliyormuş bu durum. Ve Irak Savaşı'na bakıyoruz. Irak'ın işgalinde. Burada çeşitli çalışmalar var. 11 farklı çalışma var. Bu rakamların en yükseği Opinion Research Business adını taşıyor. Ortalama 1 milyon 33 bin kişi ölmüş Irak'taki 2013 ve 2011 yıllarındaki işgal dönemi boyunca. Bu da 2013 ve 2011. Evet. Bu da 8 yıl, 8 aylık, 3 haftalık süren işgal demek manasına geliyor. Ayda ortalama 9.932 insan ölmüş orada da. Şimdi tekrar Suriye'ye geri dönecek olursak durum şu. 37 aylık sürede ayda ortalama 5162 insan hayatını kaybetti. Ama trajik kısmı ise şu. Birleşmiş Milletler Haziran 2013 tarihi raporunda ölen insanların sayısı 9101'di. Yani Haziran 2013'ten Nisan 2014'e kadar geçen sürede, 11 aylık sürede Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 98.099 kişi ölmüş. Yani Nisan 2014'e kadar geçen bu 11 aylık sürede protestoların ve ardından gelen savaşın başladığı 3 seneden daha fazla insan ölmüş. Yani ortalama 8.175 kişiye denk geliyor bu. Günde ortalama 272 kişi, saatte de 11 kişiye tekabül ediyor. Ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle cumaları, siz de bilirsiniz. Evet. 48 saatte 700'den fazla kişinin öldüğüne dair haberler var. Bir de bunun şey tarafı var. Bitiriyorum. Medyanın ilgisi tarafı var. Medyanın ilgisi her geçen gün düşüyor. Kimse bu durumdan bahsetmiyor. Yani Suriye gibi bir örnek varken ve medyanın ilgisi, özellikle Türk solunum medyasının ilgisi, demokrat olarak nitelendirdiğimiz taraftan ilgisinin sürekli Suriye'deki savaşla alakalı olarak düşüşe yansımasından bahsederken, bu sessizliği de çok da garipsememek lazım galiba diğer taraftan, evet, gelen. Evet, yani çok çarpıcı. Ben de şöyle bir şey ekleyeyim, tam da bağlamaya imkan veriyor. Aslında kötülük nereden kaynaklanır diye tabii bu soruda tartıştığım temel konulardan biri bu. Durup dururken işte IŞİD gibi örgütler ortaya çıkmıyor. IŞİD gibi örgütler neden ortaya çıkıyor diye sorduğumuzda da bazıları işte sosyal, ekonomik, siyasal, işte bu küresel dengeler ve benzeri sebepleri sayarak IŞİD ve benzeri yapıları meşrulaştırmaya ya da mazur göstermeye çalışıyorlar. Yani açıklama çabalarının bir kısmı gizli bir mazur gösterme operasyonuna dönüşebiliyor. O da bir kötülük. Daha doğru değil. Doğru olanı ise, şimdi IŞİD'i tartışıyoruz. Bu korkunç bir şey. İşte saf kötülük. Ve fakat durup dururken ortaya çıkmadı. Evet. Yani neden ortaya çıktı sorusunu. Evet, tam da o konuda da ben de gerekiyor. Sadece şeytanlaştırarak baş etmek mümkün değil. Aynen, ben de işte şimdi ben elimde süper bir yazı var aslında. Herkese tavsiye ederim. Tom Englehart var. Yakından takip ettiğimiz bir editör ve gazeteci. Amerika IŞİD'i nasıl yarattı diye mükemmel bir yazı yayınladı kendi internet sitesinde. Tom Dispatch adını taşıyan, onların videoları ve bizimki, onların halifeliği ve bizimki diye Amerika ile kıyaslama yapıyor ve bu tam da senin şeyinden hareket ettim. Yani kötülük düşüncesinden bir kere Amerikalı yetkilileri başlıyor. Kötülüğü nasıl tanımlıyorlar diye. Başkan kanser dedi. Dışişleri Bakanı çirkin yüzü, anlaşılamaz, nihilist ve değersiz kötülük dedi. Yok edilmesi gereken John Kerry. Savunma Bakanı barbarca dedi. Her türlü ahlakın ve utanmazlığın, utanmanın ötesinde dedi. Genelkurmay Başkanı apokaliptik ve işte yok edilmesi gereken bir kötülük dedi. Ve şey olarak da eski bir komutan, Amerikanlı komutan da, Afganistan'dan sonra bu bir afettir, insanlığın ötesinde bir kötülüktür, yok edilmesi, kökünün kazınması gerekiyor diyor. Fakat şimdi geriye dönüp ondan sonra çok ilginç, senin de biraz önce söylediğin kökenleri nerede diye bakınca, Amerikan cihadiliğinin ve Amerikan halifeliğinin örnekleri de var. Elimizde müthiş bir video koleksiyonu da var diyor. Ta şeyden bahsederiz diyor. Ebu Garaib Irak'taki hapishaneden, o cinsel tecavüzlerle de karışık görüntüler böyle. Evet. Oradan bahsediyor. Iraklı mahkumlara, mahpuslara nasıl işkence yapıldığını ve kendi ikonik aslında çarmıha germe imajları da vardı hatta orada. Evet. İkincisi kimsenin görmediği ama görenlerin anlattığı CIA'in sürekli işkence, El-Kaide şüphelilerini kara siteler denilen, kara bölgeler denilen yerde yaptığı işkence videoları vardı. İmha edilmiş 2005'te onlar. Görünmesin, açığa çıkmasın diye, ama dilden dile dolaşıyor. Üçüncüsü, WikiLeaks'in ortaya çıkarttığı bu Apache helikopterinden kahkahalar atarak Reuters gazetecilerinin de öldürülmesini, biçilmesini anlatıyor. Nasıl öldürdük piç kurularını dediği. Dördüncüsü Taliban askerlerinin, Taliban militanlarının cesetlerinin üzerine işeyen Amerikan askerlerinin videoları vardı. Beşincisi bu Amerikalıların, Amerikan askerlerinin ülkeye geri götürdükleri kulak, burun gibi şeyler, savaş ganimetleri vardı. O işte bu snuff film diyorlar onlara, yani gerçek şiddet pornosu aslında, gerçek olaylar. Bayağı böcek öldürme diye ekrandan o şekilde görünüyor çünkü bombayı attığınız zaman drone'dan. Onlar var ve sonuncusu da belki Laden'in, Bin Laden'in öldürülmesi. Bütün Abbottabad'da, Pakistan'da Başkan Obama ve arkadaşlarının seyrettiği, çalışma arkadaşlarının öldürme hikayesi. Bütün bunlar, yani işgaller, istilalar ve drone kampanyaları sonunda bu hale getirdi diyor. Şöyle bir ekleme yapabilirim. Geçtiğimiz Temmuz ayında IŞİD Ebu Garip cezaevine bir baskın düzenlemişti ve bu baskınlardan kaçan şeyler de, mahkumlar da kendi saflarına katılmıştı. Ve daha fazla 8'in üzerinde galiba cezaevi baskını yapmışlardı. Bu mahkumlarla beslenmişti IŞİD'de. Ya medya bunu da hiç görmedi tabii. Bu şiddet pornolarını filan ne Türkiye'de medya ne de dünya medyasında. Yani biz naçizane sözünü etmeye çalışıyorduk ama bu kökünü arayacaksak tabii hiç şüphesiz bunlara bakmamız gerekiyor yani. Hiç şüphesiz. Hiç şüphesiz. Şunu söyleyeyim. Vahşetlerin karşılaştırılması birini diğerinden daha az kötü hale getirmez. Şüphesiz, yani, evet. Sebepleri tartışmak göreli hale getirme gibi bir risk de içeriyor. O tuzağa düşmemek lazım ama böyle bir dünyada IŞİD'lerin şimdi burada veya başka yerde çıkması da tesadüf ve sürpriz olmuyor. Yani beslenebileceği çok kaynak var. Bu söylediklerimiz en yakın kaynaklardır ki zaten IŞİD'in yayınlarını takip edenler az çok görebilirler. Kendilerini en çok burayla meşrulaştırıyorlar. Yani Amerika'nın bu demin çok çarpıcı bir biçimde hani saydığın suçları ve kötülüklerini çok fazla kullanıyorlar. Bir, ikincisi bu düzenin, yani Amerika'nın başında bulunduğu küresel düzenin yarattığı büyük adaletsizliklerin Orta Doğu'da çok daha derin olmasını da ciddi olarak kendi kaynakları arasında, propaganda kaynakları arasında kullanıyorlar IŞİD militanları, IŞİD yöneticileri. Elbette zaten onu söylemeye çalışıyorum. Anlarsak IŞİD'i de çok daha etkili bir şekilde mücadele hedefi haline getirebiliriz. Yani sadece kötüleri ve bu kötülerin de kendi doğaları gereği böyle olduğunu düşünerek uğraşırsak bir sonuç elde etmek. Evet ama biraz zor oluyor galiba bu durum. Çünkü mesela bu konularla alakalı analiz yazısı yazabilmek pek mümkün değil. Görebilmek mümkün değil. Görüldüğü zaman da siz bunu aynı şekilde legal hale getirmeye, normal hale getirmeye mi çalışıyorsunuz gibi eleştiriler de geliyor aynı şekilde. Fakat diğer taraftan baktığınız zaman kendi militanlarını tecavüz ederek kendi saflarına katılan bir örgüt gibi haberler de çıkıyor. Bunlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Medyanın durumu da ayrı şekilde bir konu edilmesi gereken bir durum olarak ortaya çıkıyor yani galiba. Bir de yani James Foley'in ve dün işte çıkan o Stephen Sotloff'un baş kesmeleri falan, böyle çılgın adamların sırf kötülükten yaptıkları bir şey olarak bakılırsa hiç çok büyük bir yanlış. Çünkü rasyonel hesaplama yapıyorlar aslında. Tamamen boşuna gidiyoruz. Oraya yani tuzağa çekmek için yapıyorlar Amerika'yı ve düşüyor bu şiddet patlaması. Şiddet yani şöyle söyleyelim. Zaten ben yazıda da ısrarla altını çizmeye çalıştığım noktalardan biri bu. Yani kötülük var. Bir kötülüğü insan doğasının bir ürünü olarak, yani insanın kötü olması ile açıklamak var. Bir de bunun siyasal, toplumsal, kültürel, çeşitli nedenlerle bağlantılı olduğunu düşünmek var bir başka yaklaşım olarak. Şimdi hep zaten bunları çılgın, deli, hiç sadece kötülük yapmak gibi bir istekleri olan, hiç başka bir hedefleri olmayan yaratıklar olarak sunarsanız, onlarla mücadele etmeyi de imkansızlaştırırsınız. Hatta neredeyse onları sorumlu bile tutmazsınız. Çünkü manyak herif, çılgın herif, yani deli herif. Deli ise iradesi de yoktur. Yani ne evet. kadar şeyden çıkmışsa, bütün normların ötesine geçmişse, o zaman yapacak bir şey yoktur. Ha, bir tek şey yapabilirsiniz bu tür durumlarda. Bu kriminolojide çok tartışılır. Bulduğunuz yerde sorgusuz sualsiz yok edeceksiniz. Yani kötülüğü değil, aslında bu kötülüğü icra edenleri hedef alıyorsunuz ve kötülüğün kaynakları sorgulanmamış olarak kalıyor. Sorgulanmadığı için de bu kötülüğü yaratan başka aktörler ve faktörler tartışma dışı kalabiliyor. Tabii son olarak da şeyi de belki söylemek lazım. Yani bu bombalama kampanyası giderek artıyor. Çok yükseldi Irak'ı, ama Suriye'ye de taşabilir. Suriye'ye de geçmesi halinde o zaman da Beşar el-Esad'ın korkunç rejimini de işine gelecek bir şey de yapmış olacak. Kendileri davet ettiler zaten. Evet. Birlikte operasyon düzenleyebiliriz diye. Amerika Birleşik Devletleri. Yani geçen sene bu günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi toprakları üzerinde operasyon yapmasını kabul edilemez bulan evet, Esad yönetimi. O zaman IŞİD'in eline yeni silahlar da hediye etmekten başka hiçbir anlamı da olmayacaktır. Ve Esad'ı güçlendirecek bir yandan da. Çok acayip yani. Evet. Bir de onu ayrıca konuşmak gerekiyor gerçekten. Bu bombalama, müdahale, bu küresel güçlerin işte silah yardımı falan. Sanırım süremiz bitti. Oraya evet. da gireriz ama onu da ayrıca konuşalım. Mutlaka konuşalım evet. Yani çok verimli. Verimliden kastım hani daha geniş bir bakış açısı ve daha derin bir izleme imkanı sunuyor bizim bugün konuştuğumuz çerçeve, bana öyle geliyor. Evet, bizim kuşağın özellikle çok iyi hatırladı, ama sen de bilirsin Mithat, yani Vietnam Savaşı'nda bu resmen söylenmiş bir sözdür. Bombardıman yapan askeri komutanın merkeze bildirdiği, üsse bildirdiği, kasabayı kurtarmak için onu yok ettik kavramı. Açıkça evet. gündeme geliyor tekrar. Bir de şeyi hatırlatmak lazım. Hazır kuşaktan bahsetmişken, gazetecilik arasında da böyle bir değişiklik olduğunu fark ediyoruz. Bu Suriye ve Irak'ta ortaya çıkan durumun kuşaklar arasındaki bir değişiklik. Bu konulardaki en bilindik isim, en tanındık isim Orta Doğu mevzusunda Independent gazetesinin Orta Doğu uzmanı Robert Fisk'ti. Şu anda hiçbir şekilde konuşulmuyor. Fisk neden konuşulmuyor? Ya da bilmiyorum, bana kalırsa neden konuşulmuyor? En son 2012 senesinde yaptığı bir mülakat vardı. Orta Doğu uzmanı Robert Fisk, Suriye'de ilk kez bir askeri cezaevine giren batılı bir olmuştu. Gazeteci olmuştu. Buradaki şeyinde de bu kaynaklarıyla beraber girdi. Kendi bağlantılarını kullanarak girdi. Cezaevindeki yaptığı röportajlarda da o cezaevinde, Esad'ın cezaevinde kalan mahkumların hapse girmek dışarıda olmaktan daha iyidir demişlerini kendi köşesine taşımıştı. Şu anda Robert Fisk'le alakalı çok fazla şey bahsedemiyoruz. Ama bir diğer taraftan da mesela Vice diye bir belgesel kanalı var. Evet. Belki siz de takip edebilmişsinizdir. Doğrudan ellerine kamera alıp şeye gidiyorlar. Deraya değil de İdlib bölgesine gidiyorlar. Der el Zor'a gidiyorlar. IŞİD'in daha etkin oldukları bölgede kamerayı IŞİD'in eline verip ve kendi kameralarıyla beraber içeriden çekim yapıyorlar. Yani bir analiz ya da bir şeye tabi tutmadan ham görüntüyü ortaya çıkarabiliyorlar. Bu görüntülerle de alakalı olarak çıkan durumda da aslında nasıl bir propagandayla karşı karşıya kaldığımızı görebiliyoruz. Sadece hükümet yanlısı propaganda da değil, hükümet karşıtı propagandanın evet. da aynı şekilde var. Şöyle son bir şey eklemek istiyorum. Özellikle sosyal medyada bu konularla alakalı çok fazla şey tartışılıyor. Mesela IŞİD'in çocuk gelinleri diye bir şey paylaşılmıştı geçtiğimiz Ağustos ayının başında. Bu Irak'taki çatışmaların başladığı günlerde IŞİD'in bu kez küçük kız çocuklarıyla evlendiği iddia edilmişti. Akşam gazetesinden okuyorum bu haberi de. Sosyal medyada gündeme gelen korkunç olayın fotoğrafı Fadel El Hadidi isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılmıştı. Bir tane sakallı cihatçı yanında küçük bir kız çocuğu, 7-8 yaşlarında kız çocuğu ağlıyor, sarışın kız çocuğu. Cihatçı da elinde mikrofonla beraber gülüyor. Bunu bir düğünden kare olarak yansıtılmıştı ve inanın benim Facebook sayfamda neredeyse demeyeyim, çok fazla insan paylaşmıştı bunu. Ve bunun da doğrudan bu haber üzerinden gerçek ve doğru olduğunu anlatan yazılarla paylaşılmıştı. Ama olayın gerçeğine baktığınız zaman, yani görüntünün devamını izlediğiniz zaman farklı bir şeyde, setup'ta kurgulanmış bir yarışmada kızın dua okurken okuyamaması üzerine ağlaması olarak görülüyor bu şeyin kaynağında. Fakat böyle gözde büyütmeler ve bundan sonra ortaya çıkan propaganda çalışmalarıyla da her geçen gün daha fazla karşılaşıyoruz. En fazla kafaları da bu karıştırıyor galiba. Evet. Düşünmek çok istiyorsanız. Çok önemli bir noktaydı canım da söylediği. Hakikaten bu süremiz bitti, farkındayım. Sosyal medyada bu tuzak inanılmaz iyi işliyor. Yani haberin kaynağını sormuyor. Nereye, nasıl etki edeceğini düşünmüyor. Hemen ya Twitter'da ya Facebook'ta on binlerce insan, belki yüz binlerce, milyonlarca insan kullanıyor. Bu sefer de doğruyla yanlış arasında bir sınır kalıyor. Evet, çok önemli. Aynen öyle. Yarın öbür gün hani IŞİD'in korkunç başka bir eylemi ortaya çıktığında bu da mı acaba çakma, bu da mı uydurma bir haber diye bir hava da yaratılıyor. Ayrıca pek çok görüntünün gerçek olsa bile kullanılması da örgütün propagandası olma dışında bir işlev de görmüyor. Aynen öyle. En azından biz sosyal medya kullanıcılarının bu konuda dikkatli olmasında büyük fayda var. IŞİD ve kötülük ve siyaset meselesini biz daha konuşacağız. Tabii. Çünkü Türkiye'de siyasetin ve hükümetin sorumluluğu, İslamcı çevrelerin yaklaşımı ve Türklerin bu konuda gösterdikleri büyük direnç ve kararlılık, yani IŞİD'le savaşta bunların hepsini sanırım yeri geldi, yani peyderpey konuşmamızda bir özellikle su savaşlarını filan yaklaşmakta olan. Evet, çok önemli tabii. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir gün olsun diyeceğim. Bu kadar karamsar evet, ve karar bir tablonun ardından da ihtiyacımız var bir güzelliğe. Evet, görüşmek üzere Mithat Bey. Görüşürüz. Teşekkürler canım. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41